Частка пятая. За лиловыми узорыстыми шибами згусае сутоння. Конец сакавіка. У Риме і па ўсім Лацыо цвітуць сады, а тут яшчэ падае снег. Кроў на снезе. Калі гэта ён бачыў кроў на снезе? Перад калядамі, на каралеўскім паляванні ў лясах пад бярэсцем. Пад бярэсцем, дзесьці там, адкуль гэты бязбожнік. На бялюткім снегавым палатне расплывалася з-пад забітага зубра вялікая пунцовая пляма. А чалавечая кроў? Снег ішоў всю ноч. Значыць, эшафот таксама быў белы-белы. Нунцый сядзіць у сваім кабінеце за сталом з багатым атрамантавым прыборам. У крылах вычварнай пазлачонай птушкі тырчаць загостраныя лебядзіныя пёры, і полымя каміна кладзе на іх чырвоны воцень. Ці не таму ён марудзіць брацца за пяро? Ха, якая недарэчная чуллівасць! Ён устае і падыходзіць да акна. Сёння той чаканы дзень, калі ён нарэшце паведаміць папу, што правасуддзе здзейснілася. А на душы, як і раней, звыклы ўжо верат, ад якога не памагае малітва. Можа, ва ўсім вінаватая яго хвароба, з надзеяй думае нунцый. А калі і не, дык вось зараз ён павернецца, зараз загаворыць Джузэпэ, які маўкліва чакае ўжо цэлую хвіліну, і павінна прыйсці вызваленне ад гэтага цяжару. Ён проста выкрасліць бязбожніка з памяці. Ну, патрабавальна кажа нунцы пранейшаму, стоячы спінай да слугі. Ваша правялебнасць, прысуд выкананы. Гавары! На плошчы старога рынку кат адсек яму галаву. Крыху здзіўлена працягвае Джузэпэ. Цела вывезлі за горад і спалілі. Попелам стрэлілі з гарматы. Як ён сустрэў смерць? Пытае нунцый, марна шукаючы ў душы нейкую палёгку, з годнасцю, і паказаў сябе цалкам падрыхтаваным да яе ваша правялебнасць. Ты можаш ісці. Манах марудзіць. Што яшчэ, Джузэпэ? Да вас інстыгатар вялікага княства літоўскага Куровіч. Скажы, што мяне няма дома, з несхаваным раздражненнем гаворыць нунцый і, хутка справіўшыся з сабой, ужо разважна дадае. Не, лепей скажы, што пішу тэрміновае пасланне у Рым. Перадай інстыгатару, што я чакаю яго заўтра.